99 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. I tylko dziś stylowy opiekacz Amika w super cenie za 59 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 28 kwietnia, na zegarach godzina 8. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. 3 tygodnie przed wyborami prezydenckimi Polskie Radio ma najnowszy sondaż. W Watykanie pierwsze przymiarki do wyboru papieża. Rozpoczyna się prekonklawę. Ostatnia szansa na skorzystanie z programu Profilaktyka 40+, a skierowania są wydawane do środy. Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki z najwyższym poparciem. Gdyby wybory prezydenckie odbyły się w najbliższą niedzielę, to ci dwaj kandydaci weszliby do drugiej tury. Wynika z sondażu Ibris dla Polskiego Radia 24. Kandydat Koalicji Obywatelskiej mógłby liczyć na 33,2% głosów, a popierany przez PiS Karol Nawrocki na poparcie na poziomie 25,6%. Na Sławomira Mentzena z Konfederacji zagłosowałoby 11,5% wyborców, na lidera Polski 2050 Szymona Hołownię 6%, a 5% na kandydatkę Lewicy Magdalenę Biejat. Udział w wyborach zadeklarowało 38,8% pytanych, 28% ankietowanych powiedziało, że do urn nie pójdzie. Sondaż dla Polskiego Radia 24 został przeprowadzony w piątek i sobotę. Przepytano ponad 1000 osób. Kandydaci w wyścigu do Pałacu Prezydenckiego wykorzystują każdą chwilę, by walczyć o głosy. Wczoraj w Poznaniu Rafał Trzaskowski przekonywał, że Polska potrzebuje prezydenta wszystkich obywateli, a nie tylko jednej partii. Ocenił, że Karol Nawrocki jest tylko kolejną marionetką Jarosława Kaczyńskiego. Jarosław Kaczyński przyszedł na konwencję i postawił sobie przed sobą prezydenta Rzeczpospolitej Andrzeja Dudę i postawił sobie z drugiej strony po sobie pana Karola Nawrockiego. I nie czuł w tym żadnego obciachu, nie czuł w tym nic niestosownego. Karol Nawrocki w Łodzi deklarował, że jako prezydent będzie się upominał o poszanowanie wartości chrześcijańskich. Suwerenność, wolność, otwartość na inne kultury i tolerancja na te kultury, które i nas szanują i nasze wartości. To wartości chrześcijańskie. To są wartości, o które jako prezydent państwa polskiego będę się bił i będę ich strażnikiem, co wam obiecuję. Pile Magdalena Biejat przedstawiła swój program Nowa Piątka dla Zwierząt. Nowa Piątka dla Zwierząt niech będzie opowieścią o tym, że prezydent nie boi się pohukiwania myśliwych, nie boi się skrajnej prawicy, która na pewno zaraz podniesie larum, że prezydent stoi po stronie zarówno przyrody, jak i mieszkańców. Pierwsza tura wyborów prezydenckich 18 maja. Coraz bliżej budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Premier Donald Tusk spotka się za 2 godziny z amerykańskim sekretarzem do spraw energii Chrisem Wrightem. Efektem rozmów ma być podpisanie umowy na budowę elektrowni. Oficjalne powitanie, rozmowy o polsko-amerykańskiej współpracy w dziedzinie energetyki jądrowej, a potem uroczyste podpisanie umowy. Tak wygląda agenda przedpołudniowego spotkania premiera Donalda Tuska z amerykańskim politykiem. Chris Wright i szef polskiego rządu będą świadkami podpisania umowy pomostowej. Na tej podstawie już za 3 lata ruszy budowa pierwszej elektrowni na Pomorzu. Uruchomienie elektrowni zaplanowano za 11 lat. Ale już teraz dużo o niej mówią i eksperci, i ministrowie. W ubiegłym tygodniu pełnomocnik rządu do spraw energetyki jądrowej Grzegorz Wrochna mówił w trakcie katowickiego kongresu ekonomicznego, że choć atom do tanich inwestycji nie należy, da nam niezależność energetyczną. Koszt energetyki jądrowej w roku 2040 będzie niższy niż zestawienie źródeł odnawialnych z magazynami. Polska elektrownia jądrowa ma kosztować ponad 60 miliardów złotych. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Za godzinę w Watykanie druga seria kongregacji kardynałów. Rozpoczyna się etap prekonklawy. Na kongregację zaproszono 252 kardynałów, z których prawie połowa ma ukończone 80 lat. To oznacza, że nie mają prawa wybierać papieża, ani być wybierani. W konklawę może wziąć udział 135 elektorów. Dotąd w ubiegłym tygodniu odbyły się 4 kongregacje. Są decydującą okazją i miejscem do określenia wspólnych linii i wyznaczenia postaci, którym może udać się osiągnąć konsensus i zawrzeć sojusze, co ukierunkuje oddawanie głosów przez kandydatów. Także w poniedziałek rozpoczynają się msze za duszę zmarłego papieża, tak zwane nowendalia. Potrwają do 4 maja, a zaraz potem kardynałowie będą mogli wejść do Kaplicy Sykstyńskiej, by rozpocząć głosowania. Teraz pierwszą sprawą do załatwienia jest rozwiązanie kwestii kardynała Becciu, który uważa, że powinien być dopuszczony zaproszony do udziału w konklawę, mimo że papież we wrześniu 2022 roku pozbawił go praw związanych z godnością kardynała. Z Watykanu dla Polskiego Radia Urszula Rzepczak. Zostały 3 dni, by dostać skierowanie na bezpłatne badania w programie Profilaktyka 40+. Kończy się on w kwietniu. Badania można wykonać do końca maja, mówi Paweł Florek z Narodowego Funduszu Zdrowia. Profilaktyka 40+ zakończy się 30 kwietnia, czyli do tego czasu będziemy mogli jeszcze wypełnić ankietę i skorzystać z programu. Na samo wykonanie badań będziemy mieć jeszcze miesiąc, czyli do końca maja. Program Profilaktyka 40+ zostanie zastąpiony przez program Moje Zdrowie, który rozpocznie się po majówce i obejmie osoby od 20 roku życia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć po ósmej to czas na serwis sportowy. Norbert Michalak. Polscy hokeiści od wygranej rozpoczęli walkę o powrót do elity. Polacy w pierwszym meczu Mistrzostw Świata Dywizji 1A pokonali Rumunów 4-1, mówi Alan Łyszczarczyk, strzelec 2 goli. Gospodarze zagrali, myślę, że w miarę dobry mecz. Musieliśmy być gotowi od samego początku. Szkoda tej drugiej tercji, kiedy myślę, że troszkę zlekceważyliśmy przeciwnika. Już myśleliśmy, że samo to pójdzie i oni strzelając tą pierwszą gramkę, można powiedzieć, że poszli za kibicami. Na pewno ciężko było wrócić do tego meczu. Chwała chłopakom za to wybronienie, też osłabienia w trzeciej tercji, kiedy było 2-1, i na pewno to było też ważny moment tego meczu. Rywalami Polaków w turnieju rozgrywanym w rumuńskim Sfantu Gorgie będą jeszcze Japończycy. Ten mecz dziś o 15:00, Włosi, Ukraińcy i Brytyjczycy. Zadanie niełatwe, bo do elity awansuje tylko zwycięzca turnieju. Komplet kibiców na trybunach Radomskiego Centrum Sportu obejrzało mecz Radomiaka z Lechem Poznań. Spotkanie mogło się podobać, mimo że zakończyło się remisem 2-2. Warto dodać, że Lech do przerwy prowadził 2-0. Po tym spotkaniu zespół z Poznania traci do lidera Rakowa Częstochowa. Częstochowa 2 punkty. Z walki o Mistrzostwo Polski za to powoli wypisuje się Jagiellonia Białystok. Jeszcze aktualni mistrzowie Polski przegrali sensacyjnie z Jagiellonią. Przegrali 1-3. W innym wczorajszym meczu Górnik Zabrze zremisował bezbramkowo z Widzewem Łódź. Ewa Pajor razem ze swoją drużyną awansowała do finału Ligi Mistrzyń. FC Barcelona po raz drugi ograła Chelsea 4-1, wygrywając w 2 meczu 8-2. Polka w rewanżu zdobyła bramkę. W finale rywalem Barcelony będzie Arsenal. I jeszcze na koniec siatkówka w kobiecym wydaniu. Harpun Los Nowy Dwór Mazowiecki po raz pierwszy w historii zagra w ekstraklasie siatkarek. W 4. meczu finałowym pierwszej ligi pokonał na wyjeździe KS Piła 3-0. W playoffach Harpun wygrał 3-1. Drużyna z Nowego Dworu Mazowieckiego w Tauron Lidze zastąpi Energę MKS Kalisz. Sprawdziłem, Jagiellonia przegrała z Koroną Kielce, ale można się pomylić akurat w tym przypadku. A nie z Jagiellonią, tak, bardzo przepraszam. Sponsorem audycji jest Invigo, producent fungicydu Etiuda, środka do ochrony zbóż przed chorobami. Barwy podobne, herby zresztą z daleka także. Sprowadzamy prognozę pogody, a ta jest prosta. Poniedziałek będzie słoneczny i ciepły i nieduże różnice w temperaturach między różnymi rejonami kraju. W najcieplejszym momencie dnia niemal wszędzie od 17 do 20 stopni. Sponsorem audycji było Invigo, producent fungicydu Etiuda, środka do ochrony zbóż przed chorobami. Autopromocja. 20 lutego 1957 roku ukazał się artykuł Będziemy szyli luksusową odzież. Olga Sarzyńska czyta fragmenty nowej książki Katarzyny Jasiołek. Dom mody Telimena. Muzyka Monika Wierzbicka oraz Paweł Gawlik. Dzisiaj około 11:45. Zapraszam na wycieczkę do Łodzi. Autopromocja. 8,5 minuty po 8. Zapraszamy do Trójki. Katarzyna First-Wojtkowska, Stanisław Perzyna, Michał Kowarski i Robert Grzędowski. Tak, zapraszamy. Jeszcze do 9:00 poranek spędzamy z Państwem, a za kilka minut rozmowa polityczna bez uników. Renata Grochal i Barbara Nowacka. Caused a fire in New York. Where is my self-control? You gotta learn to be thankful for the things that you have. Za 10 sekund będzie 8:13. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry Państwa i moją gościnią jest Barbara Nowacka, ministra edukacji, Koalicja Obywatelska, Inicjatywa Polska. Dzień dobry. Dobry. Za nami bardzo polityczna niedziela, dwie konwencje, Rafała Trzaskowskiego w Poznaniu i Karola Nawrockiego w Łodzi. Nieoczekiwanie zjawił się prezydent Andrzej Duda, który ogłosił, nie może być tak, że w Polsce zwycięży cynizm i draństwo, w związku z tym on będzie głosował na Karola Nawrockiego. A kto jest tym draniem? Rafał Trzaskowski jest draniem? Bardzo w ogóle to jest ciekawe, że PiS zdecydował się już teraz użyć Andrzeja Dudy, bo ciężko o tym inaczej mówić w innych kategoriach niż po prostu polityczne użycie Andrzeja Dudy, bo już na drugą turę nic im nie zostaje. Już wczoraj wypowiedzieli wszystkie możliwe słowa. Duda wszedł w bardzo taki polaryzacyjny ton. Bardzo droga konwencja, więc widać, że postawili w tej chwili bardzo mocno na Nawrockiego. Rafał miał po prostu wiec. 10 tysięcy osób najpierw, w Poznaniu. Ale najpierw o wiecu, o tym spotkaniu w Łodzi Karola Nawrockiego. Andrzej Duda mówi, że kiedy Rafał Trzaskowski zostanie prezydentem, to ludzie będą musieli pracować do 67 roku. Nastąpi likwidacja 13 i 14 emerytur. Trzeba bronić tego wszystkiego, co wprowadziło Prawo i Sprawiedliwość. Czy to będzie dobry, Andrzej Duda bredzi, czy to jest dobra taktyka, żeby wejść do drugiej tury i wygrać wybory? Andrzej Duda bredzi i kłamie. Rafał Trzaskowski jest bardzo społecznym politykiem. Tym, który dbał dokładnie o osoby starsze, o osoby młode, o emerytów. Zajmował się przeciwdziałaniem wszystkim wykluczeniom. Andrzej Duda używa cynicznych, propagandowych haseł PiS, opowiada nieprawdę. Nie ma żadnych planów wydłużania wieków emerytalnych, ani innych tego typu działań, które on opisuje. To my zadbaliśmy o to, żeby świadczenie z 500+ zostało zwaloryzowane na 800+. Więc to są po prostu propagandowe kłamstwa i nieprawdy. I trochę przykro, że już bardzo zszargany przez ostatnie 10 lat autorytet prezydenta znowu poszedł poszorować pod nie na tej konwencji, na której byli sami zwolennicy PiSu, gdzie Kaczyński bardzo instrumentalnie potraktował obu panów i obecnego prezydenta i swojego kandydata, kandydata, który w dodatku mówi, że jest decyzją prezesa. No już takie umniejszanie się tylko pokazuje, że to nie jest człowiek tylko i wyłącznie wielkiego bu, ale to jest człowiek małego formatu. Ale co się stało, że prezydent Andrzej Duda zdecydował się poprzeć Karola Nawrockiego, bo w listopadzie mówił, że, i tutaj cytat, nie jestem od tego, żeby popierać żadnego z kandydatów. Zmienił zdanie? Został pewno przymuszony, a może też zauważył, że dla niego to jest jeszcze jakaś szansa zaistnienia w polityce. To jest przecież relatywnie młody człowiek. Może Kaczyński się wreszcie odezwał. Po tylu latach bez telefonów może był wreszcie ten telefon. Pani ironizuje, ale tak. Czy rzeczywiście jest tak, że te właśnie straszenie, to straszenie starszych ludzi tym, że może zostać podniesiony wiek emerytalny albo że stracą emerytury, pokazuje, że ten elektorat stały, elektorat PiSu jest zdemobilizowany i dlatego wszystkie ręce na pokład? Kiedy przejeżdżamy przez Polskę, widać jak bardzo mało jest banerów Nawrockiego. Wisi bardzo dużo banerów Rafała Trzaskowskiego, sporo banerów Mentzena. Pojawiają się pojedyncze banery Nawrockiego. To jest pewne wyczucie atmosfery politycznej, bo ludzie się zwyczajnie takiego kandydata wielkiego bu, po prostu wstydzą. No i co teraz robi PiS? Widzi, że może jest jakaś szansa, żeby jednak nie było mijanki z Mentzenem i rzucają wszystkie możliwe siły. Wobec czego pojawia się Andrzej Duda, Kaczyński w bardzo ostrym wystąpieniu. Tylko to kompletnie nie działa. Dzisiaj nawet wyborcy PiSu nie chcą patrzeć na Kaczyńskiego. Andrzej Duda spada w rankingu zaufania. No, trochę mam wrażenie, że takie lame ducks pojawiły się na konwencji. Kulawe kaczki. Chciałam uniknąć tego sformułowania. Anglosasi tak mówią o odchodzącym prezydencie. Chcieli uniknąć przy bardzo słabym kandydacie. Znaczy, szczytem marzeń sztabu Nawrockiego. Pani mówi, że to jest kandydat wielkiego bu? Co to znaczy? Pokaż mi swoich znajomych, powiem ci, kim jesteś. No i widać, jakimi ludźmi otaczać się będzie Nawrocki. My cały czas zadajemy to pytanie. Kogo on ułaskawi? Widziała pani redaktor, państwo pewno też widzieliście na przykład, co się działo przed debatą w Końskich. Tam agresywne bojówki, jedni z Republiki, drudzy w koszulkach promujących Nawrockiego, szarpali się z ochroną, wyzywali, wyrywali klamki. My jesteśmy cały czas takimi ofiarami nieustającego ataku w sieci. Właśnie bardzo agresywnych, bardzo wulgarnych ludzi, a w tym w tle jeszcze koledzy Nawrockiego z jego bardzo takiej, bym powiedziała, kontrowersyjnej przeszłości, kiedy pracował jako, jak się mówi, wykidajło na Pomorzu, miał te powiązania z dziwnymi bramkarz ludźmi. Bramkarz w hotelu. I okazuje się, że potem to będą ci ludzie, których on sobie myśli ułaskawiać. Nie tylko kamińskie, wąsiki czy romanowskie tego świata, ale również element kryminalny. Mariusz Kamiński był na konwencji Karola Nawrockiego. Nawet panowie wymienili uściski. Czyli PiS próbuje obudzić na nowo polaryzację, a z drugiej strony mamy Rafała Trzaskowskiego, który ogłosił w Poznaniu nową politykę miłości. Mówi, że szacunek, solidarność, wspólnota, empatia i patriotyzm, na tych fundamentach będę budował prezydenturę. Czy to zadziała, ta nowa polityka miłości? To jest w ogóle bardzo dobre zestawienie. PiS na zamkniętej konwencji w budynku w Łodzi, sami w swoim sosie siedzą i Nawrocki oznajmia, że jest decyzją Kaczyńskiego. Trzaskowski na wiecu otwartym, 10 tysięcy osób. I tym się różnią, że Nawrocki chce być prezydentem Kaczyńskiego, a Rafał Trzaskowski chce być realnie prezydentem, który odbuduje polską wspólnotę. To jest zasadnicza różnica. Jeden stawia na polaryzację, drugi po prostu zamierza być dobrym prezydentem naszego kraju. Jeden chce być lubiany przez Kaczyńskiego, drugi pokazuje, jaką prowadził politykę. Ale Szymon Hołownia mówi, że Trzaskowski będzie prezydentem Tuska, bo ma nad sobą szefa, a on nie ma nad sobą żadnego szefa, więc on będzie jedynym niezależnym prezydentem. Obiecałam sobie nie wyzłośliwiać nad marszałkiem Hołownią, ponieważ wtedy spędza zbyt dużo czasu w social mediach, sprawdzając, co się o nim mówi. Zdjęcie pani widziała, które sobie robił na pogrzebie papieża? Obiecałam sobie nie wyzłośliwiać się nad marszałkiem Hołownią, ale cieszę się, że zaczął mówić dużo o uzależnieniu od smartfonów i mediów społecznościowych. Może zacznie od siebie. Czyli zgadza się pani z tymi głosami osób, które mówią, że dzisiaj smartfony są większym problemem 40 czy 50-latków niż nastolatków? Ja od wielu miesięcy też. Ale gdyby pani była się na pogrzebie Franciszka, to zrobiłaby pani sobie selfie? I wrzuciłaby pani do sieci? No. W życiu. Szczególnie, że takie osoby jak marszałkowie, politycy, szczególnie z tych... To Szymon Hołownia tłumaczy, że to robił zdjęcie placu, nie sobie, no ale jednak został uchwycony, medialną. Kiedy mają robi to zdjęcie. Medialną. Ale zostawmy Szymona Hołownię. Ja trzymam kciuki za każdego kandydata demokratycznego. Nie zamierzam komentować go zbyt wiele, ponieważ potem za długo tym żyje, a ja bym chciała, żeby zajął się mobilizowaniem, tak jak obiecał wyborców Mencena, żeby głosowali na niego. Wróćmy zatem do przemówienia Rafała Trzaskowskiego. Nie ma zgody na to, żeby był kolejny prezydent Rzeczpospolitej, który będzie marionetką Kaczyńskiego. Nie ma zgody na następną marionetkę Kaczyńskiego. Mamy dość. Sikorskiego wsparł też... Trzaskowskiego wsparł też Radosław Sikorski, który powiedział, że właściwie potrzebny jest prezydent, który będzie współpracował z rządem, bo możemy dogonić bardzo szybko Niemcy. Jeszcze może to się stać za tego pokolenia, które już się urodziło. Czy pani uważa, że Rafał Trzaskowski nie będzie marionetką Tuska? Rafał Trzaskowski jest człowiekiem silnego charakteru i to widać było wielokrotnie. Przecież to napięcie pomiędzy nim a Donaldem Tuskiem, kiedy Donald Tusk wracał do polskiej polityki, było znane. Natomiast dzisiaj ta ich zgoda, bardzo dobra relacja, w oczywisty sposób daje gwarancję, że Rafał będzie realizował politykę mądrą, prospołeczną, dbającą o silną pozycję Polski w Europie. Oni są w tej samej formacji politycznej, więc w wielu sprawach ze sobą się zgadzają. Natomiast Rafał Trzaskowski zwyczajnie jest politykiem niezależnym. Tak samo zresztą jak Radosław Sikorski i tak samo zresztą jak Donald Tusk. To są silne osobowości w polskiej polityce. Natomiast dla mnie wybór jest o tyle oczywisty, że zależy mi dokładnie na kimś, kto będzie szczególnie w tych trudnych czasach współpracował z rządem, który będzie wspólnie z rządem prowadził politykę międzynarodową, który będzie nie blokował ambasadorów, których na przykład Andrzej Duda od dawna blokuje, który będzie współgrał z tym, jaką politykę chce prowadzić rząd w aspekcie chociażby obronności, a nie prowadził jakąś swoją, który wtedy, kiedy trzeba, będzie umiał rozmawiać z Donaldem Trumpem, bo to jest na poziomie prezydenckim. Andrzej Duda chwali się dobrymi relacjami, nie rozmawia. no nie mogę sobie wyobrazić, jednak mnie to przekracza, Nawrockiego czy Mentzena rozmawiających z Donaldem Trumpem, jak równi politycy. Rafał Trzaskowski poza wszystkim zadba o to, żeby prawa kobiet były respektowane, żeby każdy bez względu na to, czy jest osobą starszą, czy w mniejszym mieście, czy ze społeczności LGBT, czy jest osobą wierzącą, czy bez wiary, był w Polsce równo traktowany, bo dla niego ale sprawiedliwość chyba jest ważna. Kobiety nie wierzą w to, że coś w ich sprawie się zmieni, jeśli chodzi na przykład o liberalizację ustawy antyaborcyjnej. Zmieni się. To proszę dlaczego notowania Rafała Trzaskowskiego spadają? Gwarantuję, że się zmieni. Między innymi dlatego silny mandat Rafała Trzaskowskiego jest nam bardzo potrzebny, żeby też móc rozmawiać z innymi partnerami wewnątrz koalicji. Bo tak naprawdę to decyzja o podpisaniu ustawy aborcyjnej u Rafała Trzaskowskiego jest zresztą powiedział bardzo wyraźnie. Jeżeli się nie będzie umiała dogadać koalicja rządząca, to on sam złoży ten projekt w parlamencie liberalizujący prawo aborcyjne. I co wtedy? Bo dzisiaj na poziomie koalicji się nie potraficie dogadać. Ale to będzie w tym momencie zadanie Rafała Trzaskowskiego i jego dobre relacje z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i politykami PSL-u, jego umiejętność rozmowy z lewicą i jego jednak taka szczera sympatia i wsparcie dla Magdaleny Biejat wtedy, kiedy też wielokrotnie zgłaszała sensowne bardzo postulaty lewicy. Rafał Trzaskowski umie łączyć. Mam też nadzieję, że... A odpowiedź na moje pytanie, dlaczego spadają notowania Trzaskowskiego? Weszło więcej kandydatów do gry, po pierwsze. Po drugie, w pewnym sensie lider ma o tyle trudno, że ta demobilizacja, widzimy też, że pewna się mogłaby pojawić, dlatego też ta kampania nabrała nowej dynamiki. Poznań był wczoraj nowym otwarciem kampanii Rafała Trzaskowskiego, bo też zauważamy, że z jednej strony wyborcy, wyborczynie szukają kogoś na pierwszą turę. A może Magdalena Biejat, a może Joanna Senyszyn. To są częste wybory osób związanych z lewicą, żeby też zaznaczyć, chcemy tego państwa otwartego, przyjaznego, odważnego. Niektórzy myślą, okej, dajmy szansę Szymonowi Hołowni, żeby potem dobrze funkcjonowała koalicja. My się oczywiście na żaden szantaż wewnętrzny nie zgodzimy, ale... Macie deklarację partnerów koalicyjnych, że poprą w drugiej turze w zdecydowany sposób Rafała Trzaskowskiego? Ja tych deklaracji nie zbieram. Nie mam wątpliwości co do tego, że wyborcy, czy Magdaleny Biejat, czy Joanny Senyszyn, czy Szymona Hołowni chcą Polski demokratycznej, Polski otwartej, Polski bez Kaczyńskiego i bez wielkiego bu. Ale... Szymon Hołownia nie wsparł w jednoznaczny sposób 5 lat temu Rafała Trzaskowskiego. Ja wierzę w to jednak, że marszałek Hołownia stanie po stronie demokracji. Wierzyłam oczywiście też, że stanie po stronie praw kobiet i mam nadzieję, że tę deklarację od niego też w końcu kiedyś usłyszymy. Czyli że jest pani kobietą twardo, wielkiej wiary. Twardo będzie stał za prawami kobiet i pomysł na przykład referendum, który pojawiał się gdzieś już przestał być w sprawie bezpieczeństwa kobiet, przestanie już być dyskutowany. Ale, po te, emocje potrzebujemy ale te emocje są realne dzisiaj, one są prawdziwe u Hołowni. No. Ależ wspaniale. Ja cieszę się, że jest politykiem pełnym prawdy. I bardzo wspieram wszystkich polityków po stronie demokratycznej. Gdyby nie Rafał Trzaskowski, to nie moim wyborem szybciej byłaby jedna z kandydatek kobiecych. Natomiast dla mnie Rafał Trzaskowski jest jedynym kandydatem, który ma ten prezydencki format. I to jest jedyny kandydat, który przyciąga realnie tłumy ludzi z bardzo różnymi często poglądami. Ja byłam na kilku wiecach Rafała Trzaskowskiego. Spotkałam też wyborców, którzy przyszli oznakowani Sławomir Mentzen. A w rozmowach mówią, tak, popieramy Mentzena, ale w drugiej turze bardzo poważnie zastanowimy się, bo niektóre rzeczy, które Trzaskowski mówi dotyczące czy patriotyzmu, czy obrony granic, czy kwestii gospodarki, przedsiębiorczości, czy w końcu młodych ludzi, bo to Trzaskowski jest tym, który ma pomysły i na politykę mieszkaniową, i na politykę równościową, i politykę edukacyjną, będą realizowane. Ale to wszystko to nie jest domena prezydenta, tylko rządu. Ale to jest podpisywanie. Stawiamy. Proszę pamiętać, tak. To jest też podpisywanie tutaj się pod decyzjami rządu. Przecinek i będziemy kontynuować rozmowę już tylko w internecie, na YouTubie, na stronie Dziękuję internetowej bardzo. Trójki. Barbara Nowacka z nami zostaje i będziemy rozmawiać między innymi o tym, co się zmieni w polskiej szkole. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Mamy dla Ciebie korzystne i bezpieczne rozwiązanie. Wymień sprzęt na nowy w lekkich ratkach. Ekspres ciśnieniowy De'Longhi Magnifica Evo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1849. Teraz za 1699 zł. A w 30 ratach 0% tylko 57 zł miesięcznie. Tak, tylko 57 zł miesięcznie. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Nadajemy prognozę długoterminową z Volkswagenem Crafterem. Nadchodzą idealne warunki w ofercie dla biznesu już od 986 zł netto miesięcznie. Przemyślana przestrzeń ładunkowa, która pomieści nawet do 6 palet i 5-letnia gwarancja producenta w standardzie, która zadba o sprzyjającą aurę na każdym kilometrze. Szczegóły oferty na vdostawczy.pl. Crafter dostarcza wsparcie fachowcom. Widzę, że u pani poranny rozruch to podstawa. Tak, bo o kości trzeba dbać, szczególnie w naszym wieku. Racja. Lepiej zapobiegać niż leczyć. Ja chronię kości i biorę moleki Nosteo. Po 50 roku życia wzrasta ryzyko osteoporotycznych złamań kości. Moleki Nosteo to suplement diety, który zawiera niezbędny dla kości wapń, witaminę D i K. To tak zwany trójkąt dla mocnych kości. Moleki Nosteo. Nie daj się złamać. Zdrowid. TVP Info. Zawsze aktualne informacje z kraju i ze świata. Polityka, bezpieczeństwo, kultura, biznes, sport, publicystyka. Relacje reporterów redakcji TVP Info 19.30 i 16 oddziałów regionalnych TVP. Wszystko co ważne, zawsze blisko Ciebie. Oglądaj TVP Info. Otwórz się na więcej. Jak zbliżają się wielkie promocje, to Allegro Smart Weeks. W poniedziałek startuje festiwal cenowych okazji do minus 50%. A jak masz smart, to już dzisiaj łap mega okazję tylko dla smartowiczów. Przygotuj się, start Allegro Smart Weeks w poniedziałek. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm. Skoda świętuje 130 lat. Z tej okazji mamy dla Ciebie urodzinową super ofertę na modele z rocznika 2025. Na przykład nowa Skoda Fabia z korzyścią aż do 8200 zł. Sprawdź te i inne oferty w salonach Skody. Turbo wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Jest 8.30. Skrót serwisu Trójki i Krzysztof Zyblewski. O 18.00 debata prezydencka organizowana przez Super Express. Udział zapowiedziało wszystkich 13 kandydatów. Będą mogli wzajemnie zadawać sobie pytania. Będą mieli też czas na riposty. Na 3 tygodnie przed wyborami mamy najnowszy sondaż prezydencki Ibris dla Polskiego Radia 24. Gdyby wybory prezydenckie odbyły się w najbliższą niedzielę, do drugiej tury weszliby Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki. Kandydat Koalicji Obywatelskiej mógłby liczyć na 33,2% głosów, a kandydat Prawa i Sprawiedliwości na 25,6%. Korea Północna po raz pierwszy potwierdziła wysłanie swoich wojsk do Rosji. Według północno-koreańskiej agencji informacyjnej żołnierze Pjongjangu mieli pomóc Moskwie odzyskać kontrolę nad obwodem kurskim. Jak podano, decyzja Kim Jong-una o wysłaniu wojsk była zgodna z wzajemnym traktatem o obronie. Prezydent Wołodymyr Zełenski zaprzeczył doniesieniom Moskwy o zwycięstwie w obwodzie kurskim. Jak poinformował, Ukraina nadal tam walczy. Wybory parlamentarne w Kanadzie. Sondaże wskazują na to, że liberałowie pod przywództwem premiera Marka Carneya mają duże szanse na zwycięstwo. Jeszcze kilka miesięcy temu ponad 20% przewagę w sondażach mieli konserwatyści. To poparcie drastycznie spadło po tym, jak Donald Trump oświadczył, że Kanada powinna zostać 51. amerykańskim stanem i wprowadził 25% cła. Rząd zajął twardą postawę wobec USA i w efekcie liberałowie są faworytami dzisiejszych wyborów. Pełny serwis Trójki o 9.00. Ciepły i słoneczny dzień przed nami, bezchmurne niebo lub prawie bezchmurne niebo mamy w prognozie pogody, a na termometrach po południu w większości kraju ma być od 17 do 20 stopni Celsjusza. Powiem tak, pytania już mam, a w sumie więcej nie potrzeba. Prosty format ma mniejsza gra, a i właśnie w mniejszą grę zagramy za kilka minut. Już można się zgłaszać, obowiązuje jak zawsze numer 22 i 7 trójek. Proszę pomyśleć o piosence, bo zwyciężczyni lub zwycięzca decyduje, którym utworem zakończymy audycję. Tylko najlepiej, żeby to nie był 8-minutowy monument. A poza tym raczej wybór dowolny. Dwie dwójki i 7 trójek. Albo wszyscy chętni do ewentualnego udziału w mniejszej grze chcieli wybrać coś jednak 8-minutowego, albo jakieś zakłócenia w zasięgu, albo może pytań się państwo obawiają. Dziś krótkie, choć treściwe, tyle mogę zdradzić. No zapraszam do udziału w mniejszej grze. Nie słyszeliśmy się od czwartku, chętnie z państwem porozmawiam. Staszek Pyrzyna przy telefonie, gotów zapisywać do mniejszej gry 22 i 7 trójek. Cała rzuć, jeszcze ci mało gadaj, znów za pokazać bóstw. Bóstw. Czy mam ci ręce odpiłować? Ja to potem muszę odbudować. Czy powinnam cię ogłuszyć, żeby z miejsca w końcu ruszyć? Czy mam ci ręce odpiłować? Ja to potem muszę odbudować. Czy powinnam cię ogłuszyć? Ja to potem muszę odbudować. Czy powinnam cię ogłuszyć, żeby z miejsca w końcu ruszyć? Czy mam ci ręce odpiłować? Ja to potem muszę odbudować. Czy powinnam cię ogłuszyć? Czy mam ci ręce odpiłować? Ja to potem muszę odbudować. Czy powinnam cię ogłuszyć, żeby z miejsca w końcu ruszyć? Czy mam ci ręce odpiłować? Ja to potem muszę odbudować. Czy powinnam cię ogłuszyć? To Zuta. Best w Trójce jest 8:39. Mniejsza gra. No i się udało. Jakoś poszło, ośle, jakoś poszło, cytując klasyka. Mamy uczestników mniejszej gry, pan Grzegorz z Nowych Bielic. To taka miejscowość w zachodniopomorskim, wioska w sumie, powiedział pan Grzegorz. Dzień dobry, panie Grzegorzu. Witam serdecznie. I jest z nami także pan Kuba z Głogowa Małopolskiego. Kłaniam się. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, witamy i zapraszamy. I panowie, będą pytania. Jako pierwszy odpowiada pan Grzegorz. Panie Grzegorzu, proszę rozwinąć skrótowiec BHP. Bezpieczeństwo i higiena pracy. A, to było łatwe. Zajmuje się tym pan? Nie, zajmuję się, no, jak każdy pracownik muszę przestrzegać. Oczywiście, trzeba przestrzegać tych przepisów. Długi miał pan egzamin z tych przepisów na początku pracy? Pytanie poza konkursem. Wtedy było, w tej chwili co 5 lat internetowe są szkolenia i zakończone egzaminem internetowym. Czyli dalej, a potem egzamin z jednokrotnym wyborem. Rozumiem. Panie Grzegorzu, to jest punkt oczywiście, byłoby półtora nawet, gdybyśmy mogli tak dać, bo pięknie pan rozwinął odpowiedź, ale mamy punkt i teraz pan Kuba. Panie Kubo, także będzie skrótowiec, choć nieco dłuższy. Proszę rozwinąć skrótowiec GDDKiA. Czasami mówimy Generalna Gdaka. Dyrekcja Krajowych Dróg i Autostrad. Dobrze, zaliczamy. No, tam się zamieniła kolejność tylko w jednym miejscu. Ale Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad to jest ta organizacja. To też zapytam, czy jakoś jest pan z nią związany emocjonalnie? Bo pan tak szybko odpowiedział. Tak, bo jeżdżę codziennie autostradą. A codziennie? Codziennie autostradą? Proszę powiedzieć, o co chodzi. Tak. Tutaj w okolicy Głogowa, od Głogowa do Rzeszowa warto przyjechać autostradą, jest to taka, powiedzmy, obwodnica. Ach, obwodnica bardziej niż autostrada, ale tak, autostradowa, to, ale rozumiem. Nie, to jest taka autostrada A4, tylko blisko Rzeszowa i pomiędzy Głogowem. I to są jakieś ładne widoki, bo akurat nie jechałem tamtędy nigdy. Raczej nie, raczej fabryki, jakieś zakrzywione działki. I skupiamy się przede wszystkim na drodze. Liczyłem na taką odpowiedź, panie Kubo. Tak. Ale punkt jest oczywiście dla pana. 1-1 po pierwszej serii i wracamy do pana Grzegorza. Panie Grzegorzu, teraz pytanie na czasie. Z którego przedmiotu licealiści napiszą maturę w najbliższy poniedziałek? On zwykle zaczyna matury. Z języka polskiego zawsze się zaczyna. No oczywiście, że tak, z języka polskiego. I 2-1 dla pana Grzegorza. Matematyka jest prosta. Trzeba remisować, panie Kubo. Matematyka na poziomie poniżej maturalnego. I także pytanie na czasie. Spod jakiego znaku zodiaku są osoby urodzone 28 kwietnia? To teraz obowiązujący. Lew. Niestety nie, to nie lew, to byk. To byk 28 kwietnia. A przyznam się, że nawet nie wiem, kiedy się czas byka zaczyna i kiedy kończy, ale wiem, że 28 kwietnia osoby urodzone są spod znaku byka. Co oznacza, że nie ma punktu. Trudne pytanie. Trudne? A są tacy, którzy tymi znakami zodiaku to tak rzucają. Pierwsze, co o tobie wiedzą, to że jesteś spod tego znaku zodiaku. Tak, ale to takie wyróżnienie z chłopców, to nie ma sensu, moim zdaniem. Ale takie było, takie było. No takie było i oznacza, że pan Grzegorz zwyciężył 2-1. Gratuluję. Pozdrawiam rywala, pozdrawiam telewizję. Dobrego. Pozdrawiamy Głogów i pozdrawiamy Rzeszów jednocześnie i pozdrawiamy pana Kubę, a pan Grzegorz wybiera piosenkę na zakończenie porannej audycji. Zespół Alphaville znany jest z takich wielkich przebojów, ale ja poproszę piosenkę pod tytułem Jeruzalem. A, czyli ten mniej znany z przebojów Alphaville. W ogóle mam taką teorię, panie Grzegorzu, o zespole Alphaville, że wszyscy uwielbiają Big in Japan i Forever Young, a na płycie Forever Young pozostałe 8 piosenek jest dużo fajniejszych niż te dwie. Nie wiem, czy się pan ze mną zgodzi. Jestem fanem lat 80, muzyki lat 80, więc bo ja jestem z lat 60, więc lata 80 siedzą w mojej głowie, w mojej duszy, w moim sercu cały czas, więc ja żyję tą muzyką cały czas. Ja jestem z lat 90, a też w mojej duszy cały czas grają lata 80. Także tu się zgadzamy absolutnie. Będzie Jeruzalem na zakończenie porannej audycji. Bardzo dziękuję, panie Grzegorzu, gratuluję. A jeszcze jedna sprawa, słówko na jutro. Barracuda. Jeszcze raz poproszę. Barracuda. Barracuda. Było kiedyś takie słynny komentarz Jarosława Idziego z Igrzysk Olimpijskich w Atenach. I Australijka jak drapieżna barracuda gdzieś tam wokół Rafy Koralowej. Ale wygrała Otylia Jędrzejczak. A dziś wygrał pan Grzegorz. Jeszcze raz gratuluję. Dzięki serdecznie. Pozdrawiam jeszcze raz. Do usłyszenia. Do widzenia. Bombay Bicycle Club i Shuffle w trójce. Bombay Cricket Club byłoby bardziej oczywistą zbitką, ale rowery też chyba mogą być, a najważniejsze, żeby muzyka się zgadzała. A chyba się zgadza, prawda? Teraz głos słuchacza o tym, że coś się w innej kwestii jednak nie zgadza. Moim ulubionym filmem jest Nie lubię poniedziałku. Proponuję nie piątek, ale poniedziałek zrobić wolnym dniem w tym tygodniu. O, proszę pana, w tym tygodniu ten poniedziałek to już jakoś przeżyjemy, bo i czwartek, i w wielu przypadkach piątek będzie wolny. Princess, let down your hair. Top of the tower, way up there. You got your rings and your bangles of gold. You got your fairy tale, the way it got told. So how you doing? How you doing? When's enough enough for you? So your lie is really my truth. And you knew that when I met you. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. How you doing? How you doing? When's enough enough for you? Cause my heart's been busted in two. Seems like you don't know me, and I don't know you at all. How you doing? Road to ruin. House of cards about to fall. Seems like you don't know me, and I don't know. To było Seems Like You Don't Know Me, uwielbianego przez radiowców zespołu Stereophonics. Mam nadzieję, że trafiłem z wymową. Z nazwą Alphaville będzie łatwiej. Jeruzalem, propozycja pana Grzegorza, który wygrał mniejszą grę, kończy dziś audycję poranną. Katarzyna First-Wojtkowska, Stanisław Perzyna, Michał Kowarski i Robert Grzędowski. To my. Byliśmy tu przez ostatnie 3 godziny, a ja się jeszcze odezwę po serwisie na papa. Till the moon flows through the night. chasing shadows with you, feeling blue. The situation needs a cure. New assassin, new messiah, keepers of a balanced law. Strangers, lovers, all the fire which ignite the halo of our souls. Oh, Jerusalem, we pray, it's time to make you there. Let's take love to Jerusalem, oh yeah. Let's take love to Jerusalem, we pray, it's time to make you there. Let's take love to Jerusalem, oh yeah. Oh, Jerusalem, pick your Cadillac, carry me back home. On lonely roads with your delight, we head out for the stars. To Jerusalem, we pray, it's time to meet you there. Let's take back to Jerusalem, oh yeah. Rain on them. Zapraszamy do reklamy. Marian. Co? Turbo. Gdzie? W Media Expert. No to lecę, Barbara. Turbo wyprzedaż w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Asus TUF 1 Tera AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4299 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. I tylko dziś stylowy opiekacz Amika w super cenie za 59 zł. Media Expert. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona. To niestety odbijało się na naszych relacjach. Mama była smutna i zmęczona. Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans. Zdrowid. Majówkowe voucher obranie w Biedronce. Już w ten poniedziałek do zgarnięcia aż 40 zł w formie vouchera. Zrób jednorazowe zakupy za minimum 299 zł i odbierz voucher o wartości 40 zł na kolejne zakupy w Biedronce. Nie przegap majówkowego voucher obrania. W ten poniedziałek, 28 kwietnia. Limit 1 voucher na transakcję. Voucher wykorzystasz 2 maja przy jednorazowych zakupach za minimum 299 zł. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm. Dyskontowe asy w Netto. Teraz pomidor gałązka luz tylko 6,99 za 1 kg, a kawa mielona MK Cafe Crema i Premium jedynie 27,99 za 500 gramów. Netto, patent na tanie zakupy.